9 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami. RCB wysyła alerty. Przysięga terytorialsów w Augustowie, czyli jak ochotnicy stają się żołnierzami. W tym serwisie też o kolejowej alternatywie dla podróży samochodem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejne SMS-y z ostrzeżeniem przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Otrzymali je mieszkańcy 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. IMGW prognozuje w tych regionach opady do 55 mm i wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Trwa tymczasem sprzątanie po nocnych nawałnicach. Nadleśnictwo Olsztyn wprowadziło okresowy zakaz wstępu na teren leśnictw Mędryny, Graszk i Gaj. Wichura wyrządziła duże szkody w drzewostanie. Zakaz został wprowadzony, by uniknąć ryzyka wypadków, bo w lasach jest mnóstwo połamanych, poskręcanych i niebezpiecznie zawieszonych konarów, które mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Leśnicy we współpracy z innymi służbami na bieżąco szacują straty i usuwają powalone i połamane drzewa, by udrożnić drogi i przejścia. Zakaz wstępu do lasów obowiązuje do 31 lipca. Za jego nieprzestrzeganie grozi mandat w wysokości 500 zł. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Na razie zamknięte pozostają także warszawskie Łazienki Królewskie. Trwa sprzątanie po nocnej burzy, która uszkodziła część drzew. Informacja o otwarciu będzie zamieszczona na stronie Łazienek. Podlascy terytorialsi złożyli przysięgę w Augustowie. Ponad 60 osób z całego województwa ukończyło szkolenie w ramach programu Wakacje z WOT. Akcja ma na celu przygotować ochotników, by mogli zostać żołnierzami. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo jestem wzruszona. To już druga osoba z rodziny, mój brat w tamtym roku, moja mama w tym, także no jestem bardzo dumna z nich. Jestem po 40, natomiast po 20 latach siedzenia za biurkiem stwierdziłem, że być może pora na coś nowego. Szeregowy Tomasz Wiluk. Powodem chyba była chęć sprawdzenia siebie. Te 2 tygodnie na tym poligonie, na tych ćwiczeniach trochę dało w kości. Decyzja wzrastała we mnie przez wiele lat. Zawsze byłam wychowywana w duchu patriotyzmu. Szeregowy Edyta Perkowska. Dopiero z wiekiem gdzieś ta decyzja we mnie dojrzała i jestem dziś tutaj. Szkolenie podstawowe jest tylko początkiem etapu szkolenia, który żołnierze będą przechodzili w swoich macierzystych batalionach. Kapitan Justyna Dziemiańczuk, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego nabyli elementarnych umiejętności potrzebnych każdemu żołnierzowi. Wojska Obrony Terytorialnej to 5. rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Na czas wojny głównym zadaniem WOT-u jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju wspieranie operacji zarządzania kryzysowego. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Autonomii dla Śląska. Setki osób, niosąc żółto-niebieską flagę i transparenty, manifestowało swoje przywiązanie do śląskiej kultury i tradycji oraz nawoływało do zwiększenia samorządności regionu. Autonomia to nie skrajność, autonomia to normalność, skandowali uczestnicy. Chodzi o pokazanie tradycji, chodzi o pokazanie odrębności kulturowej i o przypomnienie o tym, że Ślązacy ciągle istnieją. Chcemy mieć, ponownie uzyskać naszą autonomię, która została odebrana przez Bolesława Bieruta. Skoro nastąpiła dekomunizacja Polski, niech dekrety Bieruta przestaną obowiązywać całkowicie. Słowa autonomia wszystkim się źle kojarzy, nie? Że niby Ślązacy są radykalni i chcieliby się oddzielić od Polski. Ja myślę, że nie mamy na to szans, natomiast rzeczywiście coś może niektórzy chcą zamanifestować, spotkać się ze znajomymi, pośmiać się, pogadać i wspominać stare dobre czasy. Marsz organizowany jest przez Ruch Autonomii Śląska od kilkunastu lat. Co roku wydarzenie odbywa się w okolicach 15 lipca, kiedy to przypada rocznica nadania województwu śląskiemu szerokiej autonomii przez Sejm II RP. Wyprawa na wakacje pociągiem. Ile kosztuje i jak długo trwa? Kolejową alternatywę dla podróży samochodem sprawdził Michał Jędrkowiak. Trzy miasta, trzy pary z dzieckiem w wieku szkolnym i dla uproszczenia dwie opcje, góry albo morze. Sprawdzam najtańsze bilety w PKP Intercity na przyszłą środę. Miejsc jest już niewiele.

sieht, ach cool. Hallo, io giro verso te. Niemiecka grupa Feuerschwanz ze swoim coverem mołdawskiej piosenki Dragostea Dintei zespołu Ozon. Oryginał z 2003 roku, a cover z 2021 roku i jest to chyba najpopularniejszy hit z terenów postsowieckich, który zawojował też zachodnie listy przebojów. No i w ogóle jest wyjątkiem, chyba że zespół także z Niemiec wykonuje cover zespołu z Mołdawii i to jeszcze w oryginalnym języku, nie tłumacząc go na niemiecki, bo jak wiemy, w Niemczech raczej covery się tłumaczy. Jest cała w ogóle taki nurt muzyczny właśnie poświęcony, czy też skupiający się wokół tłumaczeniu coverów i śpiewaniu ich po niemiecku. W studiu jest już mój gość, Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Dzień dobry. Dzień dobry. W czerwcu ogłoszono rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych między Unią Europejską a Mołdawią oraz Ukrainą. I teraz, o ile w przypadku Ukraińców wszystko jest jasne co do prozachodniego wyboru większości z nich, to jeśli chodzi o Mołdawian, to poparcie dla dołączenia ich kraju do Unii Europejskiej jest trochę mniejsze i wynosi około 60%. I jak ty obserwujesz tę sytuację, to ta liczba pozostaje stała, ona spada, rośnie, czy też się może waha? Powiedziałbym, że chyba pozostaje mniej więcej na podobnym poziomie. Tak naprawdę z najniższym poparciem dla integracji europejskiej w Mołdawii mieliśmy do czynienia, ja wiem, tak pewnie w latach 2011, 12, może 13, przy czym to dalej nie było jakieś bardzo niskie poparcie. To wtedy wahało się między 40 a 50% i to wynikało z tego, że przynajmniej z punktu widzenia Mołdawian istniała wówczas alternatywa dla integracji europejskiej w postaci integracji euroazjatyckiej. To były, jak pamiętamy, te czasy, kiedy Rosja lansowała projekt Unii Euroazjatyckiej i wydawało się, że można wybrać między jednym i drugim projektem integracyjnym. Chociaż warto też podkreślić, że kiedy pytano Mołdawian, i tak jest w dużej mierze do tej pory, kiedy pytano wówczas Mołdawian, czy chcą wejść do Unii Europejskiej, to powiedzmy 60% odpowiadało tak. Ale kiedy tych samych Mołdawian pytano, czy chcą wejść do Unii Euroazjatyckiej, to 60% odpowiadało tak. I tak było wcześniej na Ukrainie też. Dokładnie. To znaczy, chodzi o to, że Mołdawianie są narodem bardzo praktycznym, trudno im się dziwić, i dla pewnej części społeczeństwa idealnym rozwiązaniem byłoby ssanie mleka dwóch matek i funkcjonowanie w obydwu tych organizmach. Oczywiście, kiedy dodało się do tego pytania wyjaśnienie, że nie jest niestety możliwe funkcjonowanie jednocześnie w Unii Euroazjatyckiej i Unii Europejskiej, no to wtedy właśnie mieliśmy do czynienia już z tym rozróżnieniem, gdzie około 50% właśnie mówiło, że chce do Unii Europejskiej, a mniej więcej 45-50%, bo to jednak zwykle było z pewną przewagą dla Unii Europejskiej, mówiło, że do Unii Euroazjatyckiej. Teraz ta szala przeważyła się zdecydowanie w stronę Unii Europejskiej. Mamy te 60%, o których wspominałeś, i jednocześnie, co jest ważne, jakieś 20, może 30% w porywach tych, którzy zdecydowanie nie chcą do Unii Europejskiej. Czyli mamy jeszcze taką szarą strefę osób, które generalnie nie chcą się wypowiadać, nie mają zdania, ale też nie będą jakoś bardzo mocno oponować, kiedy do Unii Europejskiej Mołdawia wejdzie. Natomiast, czy będzie wchodziła? Natomiast inne zjawisko jest dość ciekawe i to kontrastuje z Ukrainą oraz kontrastuje z Gruzją. Powiedziałeś, że w czerwcu Mołdawia rozpoczęła negocjacje akcesyjne. Wcześniej, również w czerwcu 2022 roku Mołdawia stała się państwem kandydatem. No jakbyś był wtedy na ulicy w Kiszyniowie i nie wiedział o tym, że tak się stało, nie dostałbyś informacji z mediów, to pewnie byś niczego nie zauważył, bo nie było jakiegoś wielkiego wybuchu radości, nie było jakiegoś świętowania czy świętowania, oprócz imprez organizowanych oficjalnie przez rząd. Ale to nie znaczy, że Mołdawianie się sprzeciwiają integracji europejskiej. Problem polega na tym, że Mołdawianie bombardowani są na swój sposób narracją o tym, że integracja europejska idzie dobrze i zrobiliśmy kolejny wielki krok na drodze ku Unii Europejskiej mniej więcej od... tak naprawdę od jakiegoś 2004 roku, no ale tak intensywnie od 2009-2010. Więc, jak to powiedział mój dobry kolega Wadim Pistrinczuk, był mołdawski polityk, teraz analityk, to jest pewien przesyt sukcesów. No, albo taka habituacja bodźca, nie? Że ciągle trochę masz ten sam bodziec i w końcu się przyzwyczajasz. Dokładnie, no ciągle dostajemy informacje, czy Mołdawianie dostają informacje o tym, że robimy wielkie kroki i jakby w porządku, to cieszą się z tego, ale raczej w rozmowie prywatnej powiedzą, dobrze, fajnie, no obudźcie mnie, jak już w końcu wejdziemy w takim razie do tej Unii. A z czym się ta Unia kojarzy? Przede wszystkim z dobrobytem, mimo wszystko. Przede wszystkim z dobrobytem, dlatego że Mołdawianie jako naród emigrancki, a przypomnijmy, że na te 2,4 miliona mniej więcej mieszkańców Mołdawii, milion przebywa za granicą i to w Unii Europejskiej przede wszystkim, no to skojarzenie jest oczywiste. Tak? W Unii Europejskiej zarabia się lepiej, żyje się lepiej, mamy lepszą infrastrukturę, mamy pewien większy ład taki społeczno-polityczny, więc pod tym względem jest to skojarzenie jednoznacznie pozytywne. Kojarzy się też pewnie trochę z turystyką, to znaczy Unia Europejska jest piękna turystycznie. To jest o tyle ważne, że sami Mołdawianie uważają swój kraj za bardzo nieciekawy turystycznie, co no, w pewnym sensie jakąś prawdą jest, bo Mołdawia nie jest oczywistym celem turystyki, ale jest tam wiele miejsc, które warto odwiedzić. I nie które... jest tak brzydka, jak się powszechnie uważa. Nie, bo to nie, jest broń właściwie... Boże, w ogóle nie. Może jeszcze nie. O tym zdążymy porozmawiać. Mam nadzieję, właśnie, tak. Oczywiście jakby no, nie, Mołdawia nie jest oczywiście nie wiem, Włochami czy Francją, to jest jasne, ale nie jest też krajem nudnym. Aczkolwiek Mołdawianie niestety tak o swoim kraju uważają. Poza tym też mamy do czynienia z pewnymi skojarzeniami dyktowanymi oczywiście przez propagandę rosyjską w dużej mierze, o takiej zepsutej Unii Europejskiej, tak? Wiadomo, LGBT, całe to, całe zło tego świata, które tam się znajduje, czy świata zachodniego bardziej, ale to chyba nie jest jakieś szczególnie silne przekonanie. Więc powiedziałbym, że przede wszystkim z dobrobytem, stabilnością, bezpieczeństwem i porządkiem. A ten sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, te 20-30%, o których mówiłeś, to jakoś koreluje z językiem, którym na przykład ktoś się na co dzień posługuje, czy z pochodzeniem etnicznym? Co do zasady raczej tak, to znaczy sprzeciwiają się integracji europejskiej głównie rosyjskojęzyczni, głównie nieetniczni Mołdawianie. I faktycznie tak to wygląda. No to jest zrozumiałe przede wszystkim dlatego, że takie osoby, te dla których język rosyjski jest językiem głównym, bo oni też najczęściej mówią jednak po rumuńsku, są wystawione częściej na propagandę rosyjską, to jest jakby jeden wątek. A z drugiej strony wynika to też z tego, że mniejszości językowe w Mołdawii, czyli mniejszości rosyjskojęzyczne przede wszystkim, bo generalnie mniejszości mówią po rosyjsku, no zawsze miały taką, to jeszcze też jest wyniesione z czasów sowieckich, tendencję do patrzenia na Moskwę jako na swojego obrońcę, to znaczy na tego aktora, który broni ich interesów zdominowanej przez Rumunów Mołdawian Mołdawii, więc zawsze im jest bliżej troszeczkę do Rosji, więc każdy jakby projekt polityczny czy kulturowy, który miałby ich od tej Rosji ich zdaniem oddalać, czy któremu się Rosja sprzeciwia, no jest czymś niebezpiecznym. Chociaż pojawiają się też argumenty jak najbardziej ekonomiczne. Byłem w Kiszyniowie dosłownie 2 tygodnie temu, w takim wine barze rozmawiałem z dziewczyną, myślę 25-letnią, która miała bardzo mieszane pochodzenie, bo była Mołdawianką, ale była trochę gagauską, trochę Ukrainką, czyli rosyjskojęzyczną dziewczyną. I ona argumentowała, że wejście do Unii oznacza po prostu drożyznę, że przecież już teraz mamy drogi gaz, drogą energię, a będzie jeszcze drożej, no bo wiadomo, że w Unii jest drogo, więc i u nas będzie drogo. A czy wynagrodzenia pójdą do góry? A kto to wie? Więc może jednak lepiej dać sobie spokój z tą integracją. A ciekawe, czy ktoś robił badania wśród samych Ukraińców w Mołdawii osób ukraińskiego pochodzenia. Tak, były robione. Tutaj nie odbiega to szczególnie od innych mniejszości rosyjskojęzycznych. Ukraińcy w Mołdawii są niestety, są co do zasady raczej skłonni do poglądów bliższych temu, co chciałaby narzucać propaganda rosyjska, niż co chciałaby narracja mołdawska czy kiszyniowska tworzyć. No to wynika przede wszystkim z języka. Generalnie mniejszości, w tym mniejszość polska w dużej mierze w Mołdawii, no jest rosyjskojęzyczna, w związku z czym ma pewną taką skłonność do tego, żeby właśnie być bardziej otwartą na propagandę rosyjską. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz z Dobrzy z Dób i DJ Wasile. Софія пині, айде і батаї, діджей Василі, сумертеште рота, о Софія пині, сумертеште рота, ми, о Софія пині, айде і батаї, діджей Василі, сумертеште рота, ми, о Софія пині, о Софія плаї, о Софія мині ми. Джей Василі, смертеште рота, о Софія пині, айде і батаї, діджей Василі, смертеште рота, о Софія пині, смертеште рота, ми, о Софія пині, айде і батаї, діджей Василі, смертеште рота, ми, о Софія пині, о Софія плаї, о Софія мині ми. Dobrzy z Dób i DJ Wasile. Ja przypominam, że rozmawiamy z Kamilem Całusem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Wcześniej mówiliśmy o integracji europejskiej. Od 2020 roku jest prezydent Maja Sandu. W październiku tego roku będą kolejne wybory prezydenckie. Czy ona spełniła oczekiwania Mołdawian? Czy rzeczywiście jest tak, jak mówiliśmy wcześniej, ciągłe sukcesy są w integracji europejskiej, tylko właściwie słabo to widać? A problem jest taki, że Mołdawianie wcale od niej i od partii PAS, która objęła rządy rok później, wygrywając wybory ponad 50%, czyli zdobywając większość, wcale nie oczekiwała akurat integracji europejskiej. To znaczy nie chodzi o to, że nie chcieli tej integracji, tylko i Sandu, i partia PAS, Partia Działania i Solidarności, doszli do władzy dzięki obietnicom deoligarchizacji, walki z korupcją, poprawy warunków życia i bytowania Mołdawian. I na tym polega problem. To znaczy sukcesy w integracji europejskiej są i są wyraźne, ale sukcesów w poprawie warunków życia już niestety właściwie nie ma. Walka z korupcją idzie mocno tak sobie. Generalnie cała reforma sądownictwa buksuje. Mamy dość poważne konflikty na łonie urzędników zajmujących się, najwyższych urzędników zajmujących się wymiarem sprawiedliwości właśnie, czyli chociażby prokuraturą generalną, szefami instytucji antykorupcyjnych, którzy byli mianowani przez PAS. No i to wszystko tworzy wrażenie pewnego chaosu i pewnego braku powodzenia właśnie w reformie wymiaru sprawiedliwości czy walki z korupcją. Wreszcie, no tak naprawdę nie mamy w więzieniu żadnego z tych naczelnych oligarchów czy polityków, biznesmenów, którzy rządzili krajem wcześniej, którzy byli odpowiedzialni za wielkie afery, w tym aferę miliarda. Znaczy, część z nich jest skazana, jak Ilan Shor na przykład, tylko że Ilan Shor najpierw ukrywał się w Izraelu, a teraz ukrywa się w Moskwie, zresztą dostał obywatelstwo rosyjskie całkiem niedawno. Więc mamy ogólnie poczucie w społeczeństwie, że fajnie, że ta integracja europejska idzie, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, ona szła już wcześniej, tak? Było poczucie, że ogólnie tu idziemy w dobrym kierunku, tu się nic nie zmienia, ale ludzie oczekiwali poprawy warunków życia, poprawy wysokości wynagrodzeń, a dostali. Jakby żebyśmy się źle nie zrozumieli. To nie jest w dużej mierze wina rządu, tylko wina raczej sytuacji międzynarodowej, ale dostali podwyżki cen gazu, dostali podwyżki cen prądu, dostali bardzo wysoką inflację, co oczywiście wszystko jest efektem wojny rosyjsko-ukraińskiej, agresji rosyjskiej, rosyjskiej polityki świadomej energetycznej, szantażu energetycznego wobec Mołdawii. No ale panuje pewne przekonanie, że generalnie rząd nie dowiódł, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o obietnice społeczne i obietnice związane z wymiarem sprawiedliwości. Znaczy, to jest jasne, co mówisz, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, ale jeżeli chodzi o walkę z korupcją, no to chyba tutaj możemy jednak to jakoś wyjaśnić. Dlaczego to nie działa tak, jak miało działać? No to nie działa na paru poziomach. To znaczy, po pierwsze, mamy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości jako całym, a szczególnie z sądownictwem, które przez lata w Mołdawii było de facto instrumentem politycznym, czy instrumentem sensu largo, wykorzystywanym właśnie przez oligarchów. No, był taki znany i słynny oligarcha, osławiony, Władimir Plachotniuk, który rządził krajem niepodzielnie między 2015 a 2019 rokiem. Jeszcze wcześniej de facto miał on wpływ na sądownictwo i on wykorzystywał sądownictwo do tego, żeby chociażby szantażować swoich przeciwników biznesowych, przeciwników politycznych. Był to bardzo wygodny instrument, który łatwo było stosować, bo sędziowie w Mołdawii są oczywiście kiepsko opłacani, łatwi do skorumpowania. No i ci sędziowie ciągle w tym systemie są. Więc teraz system, który już to prawda Plachotniuka jest pozbawiony i który kierowany jest przez partię i rząd uczciwy, niepowiązany z oligarchią, no dalej się broni, tak? To znaczy bardzo trudno jest ten system oczyścić, kiedy mamy po pierwsze opór ze strony instytucji sądowniczych, zbudowanych tak, żeby jednak był niezależny od władz, a po drugie, i to jest osobny wątek, nie za bardzo jest na kogo tych sędziów skorumpowanych wymienić, bo w Mołdawii nie mamy za bardzo kadr sędziowskich, co też znowu nie dziwi, no bo skoro sędziowie zarabiają mało, to i mało młodych ludzi się do tego zawodu garnie. W ogóle w Mołdawii mamy do czynienia z masową migracją, o czym wspomniałem wcześniej. Mamy mało ludzi, młodych, którzy zostają w kraju. A jeśli do tego jeszcze dodamy, to zabrzmi trochę cynicznie, no ale kiedyś pewną zachętą do tego, żeby zostać sędzią, była właśnie ta korupcja. No bo można było, zarabiało się mało, ale można było tam dorobić sobie na boku, czy prokuratorem, prawda? Bo też się płaciło łapówkę, żeby zostać sędzią no czy prokuratorem, właśnie. Dokładnie. A teraz, jeśli mamy tworzyć uczciwą prokuraturę i uczciwe sądownictwo, przy stawkach, no nawet trochę wyższych, no to jest to takie mało atrakcyjne, prawda? Mając świadomość jednocześnie, że każdy Mołdawianin wie, że może pojechać za granicę i zarabiać dużo lepsze pieniądze w dużo mniej odpowiedzialnych zawodach, gdzie nie będzie się musiał tyle uczyć, bo jednak to jest wymagający zawód pod tym względem, ani nie będzie mógł być o to, nie wiem, szantażowany, czy nie będzie miał za sobie takiej odpowiedzialności. Jeszcze jeden taki prosty wątek, który warto zapamiętać. Wiem, że na Ukrainie w pewnym momencie było podobnie. Na przykład trudność z reformą prokuratury w Mołdawii polega na tym, że znowu, prokuratorzy tradycyjnie zarabiali mało, a dorabiali sobie tak, że korzystali z tego, że bardzo łatwo jest wszczynać postępowania w Mołdawii przeciwko, no, podejrzanym. Więc taki prokurator przychodził, powiedzmy, do jakiejś firmy, czy do jakiegoś prezesa firmy i mówił, proszę pana, no my tu mamy podejrzenia wobec pana takie i takie. Wszczynamy postępowanie. Ale to postępowanie może iść bardzo długo, może się właściwie nigdy nie zakończyć, niczym nie zakończyć. To tylko kwestia tego, czy pan nam zapłaci. I wystarczyło, i oczywiście ludzie płacili. I wystarczyło takich postępowań otworzyć 20, 30, 40, relatywnie niewielkimi kwotami w ten sposób, szantażując de facto tych ludzi, żeby zapewnić sobie godny byt. To teraz tego znowu nie ma, tak? No bo z tym się walczy, ale nie zapewniając jednocześnie dobrobytu tym prokuratorom. Na Ukrainie tym się zajmowała skarbówka raczej, właśnie, że tutaj szantażowała właściciel różnych firm, ale jeżeli już o tym powiedziałeś, to jaki jest w ogóle klimat inwestycyjny w Mołdawii? Czy są tam firmy zachodnie? Czy one chętnie idą tam? Czy właśnie boją się tej korupcji i tego systemu sądowniczego? Bo przynajmniej na Ukrainie jest to najczęściej wymieniane jako problem. Są firmy zachodnie, jest ich coraz więcej. Z samej Polski mamy około 80 firm, jest 80 firm z polskim kapitałem, tak to się określa. Zresztą całkiem niedawno wróciłem z Kiszyniowa, gdzie akurat oddział rumuński Tymbarka organizował jeden z festiwali, bardzo przyjemny, taki winno-jedzeniowy. Mamy też wielką cukrownię, którą kontroluje Grupa Polski Cukier, więc są takie inwestycje. Jest dużo inwestycji niemieckich, chociażby są inwestycje rumuńskie, są inwestycje niemieckie via firmy rumuńskie, na przykład Kaufland jest tam przez Rumunię, działa na terenie Mołdawii. Czy generalnie nie jest tak źle, to już na pewno nie jest ten klimat, który tam funkcjonował inwestycyjny jeszcze powiedzmy w latach 2004-2005, czy w pierwszej, drugiej dekadzie lat 2000. Aczkolwiek obawy oczywiście nadal są. Chociaż mam wrażenie, jak rozmawiam z inwestorami, że w tym momencie kluczowym problemem jest raczej, paradoksalnie, niedobór siły roboczej. Bo jakby wiele firm tam postanawia otworzyć swoją działalność, dlatego że myśli się, że no tam mamy do czynienia właśnie z tanią siłą roboczą i to jest prawda, tylko jest jej coraz mniej, bo ludzie wyjeżdżają za granicę. Więc słyszałem na przykład o niemieckich firmach, które działają w dużej mierze na północy, niedaleko Bielc, które już teraz muszą zakładać specjalne klasy w lokalnych szkołach średnich, czy na przykład uczelniach wyższych, po to, żeby sobie tam kształcić specjalistów do takich różnych technicznych zadań. To akurat to jest związane chyba też z tym, że po prostu kiedy upadło ZSRR, też upadły zawodówki. Upadły zawodówki, tak, to trochę podobny zresztą syndrom do naszego kraju. To znaczy w pewnym momencie to się stało niepopularne. Na Ukrainie też jest to samo. Tak, a teraz do tego się wraca. Co ciekawe, często promują to Niemcy, no bo znowu, bo akurat w Niemczech, z tego co wiem, to nie upadło i Niemcy akurat mają ten model od lat popularny, gdzie właśnie duże koncerny same prowadzą własne, czy finansują własne klasy, gdzie kształcą inżynierów, czy kształcą jakichś techników, zwłaszcza przemysł motoryzacyjny oczywiście tym się zajmuje. A żeby zakończyć już tę kwestię emigracji, dokąd uciekają Mołdawianie? Czy jest to Rumunia? No bo już chyba bliższego kraju kulturowo ciężko znaleźć. Tak, nie ma bliższego kraju kulturowo. Wydawałoby się, że powinna być to Rumunia, bo przecież Mołdawianie masowo od lat aplikują rumuńskie paszporty i mogą oni aplikować, bo jest taki przepis, czy jest takie prawo zwane prawem do odzyskania obywatelstwa, które pozwala każdemu Mołdawianinowi, zresztą nie tylko Mołdawianinowi, każdemu człowiekowi, którego rodzice czy dziadkowie, czy czasem nawet dalsza rodzina, byli obywatelami Królestwa Rumunii, uzyskać obywatelstwo rumuńskie. Generalnie chodzi o to, żeby umożliwić uzyskanie obywatelstwa rumuńskiego tym, którzy mieszkają na terytoriach, które należały do Wielkiej Rumunii w czasie II wojny, przed II wojną światową. Więc mamy milion takich paszportów. W większości to są paszporty w Mołdawii. Ale akurat do Rumunii Mołdawianie nie emigrują. Tam jeżdżą czasem na studia, wykształcić się, bo no, Rumunia oferuje dobrą edukację, szczególnie edukację wyższą. Ale później jadą do Włoch, do Francji, do Hiszpanii, trochę do Wielkiej Brytanii. Mamy migrację mołdawską, taką rotacyjną, krótkoterminową do Izraela, coraz większą. To są najczęściej pracownicy budowlani. I w końcu jest też Rosja. Rosja, która teraz jest już marginalna, z tego miliona to jest jakieś 50 tysięcy ludzi. A kiedyś, i to całkiem niedawno, bo w roku 2014 jeszcze, do Rosji też na zasadach rotacyjnych emigrowało rocznie około 500 000. To czy mniej więcej 500 000 Mołdawian w Rosji na stałe, to czy na stałe obecność rotacyjna, posługując się natowskim językiem. Ale teraz to jest po prostu nieatrakcyjne. Znaczy ze względów i finansowych, bo rubel rosyjski nie jest już tak atrakcyjną walutą, oraz ze względów prawnych. Kiedyś Mołdawianie do 2014 roku mogli w Rosji w zasadzie przebywać bezterminowo. Wystarczyło, że po 3 miesiącach pobytu wyjechali na jeden dzień i potem wrócili. Teraz muszą po 3 miesiącach wyjechać na 3 miesiące i dopiero mogą wrócić, więc to się, bo zaostrzono przepisy w ramach karania Mołdawian za integrację europejską, więc Rosja sobie po raz kolejny podłożyła nogę, jeśli chodzi o budowanie wpływu na Mołdawię. A jak są Mołdawianie traktowani w Rumunii? Czy jest to jak równy z równym, bo rozmowa w końcu odbywa się w tym samym języku, czy jednak jest tutaj trochę inny akcent, parę innych słów, inna odmiana. Mm-hmm. I to są tacy, no, mniejsi bracia, może gorsi bracia. Tak, tak, tak. No to jest niestety problem. Rumunii w takiej oficjalnej narracji uważają, że Mołdawianie, że to w ogóle nie używają słowa Mołdawianie. Przede wszystkim. Nie ma czegoś takiego jak Mołdawianie, dlatego że Mołdawia to jest region historyczny, który obejmuje i dzisiejszą Rumunię Wschodnią, i Republikę Mołdawii bez Naddniestrza, więc oni o Mołdawianach powiedzą po prostu Rumunii, albo ewentualnie Rumunii Zaprutcy, czyli Rumunii de Peszteprut, ewentualnie Besarabeni, czyli Bezarabowie, bo Bezarabia to jest nazwa tej krainy geograficznej, gdzie dzisiaj położona jest Mołdawia. Więc co do zasady Rumunii uważają Mołdawian za Rumunów. To jest jakby narracja oficjalna. Natomiast jednocześnie oczywiście słyszą akcent bardzo wyraźnie, bo to jest trochę podobna sytuacja do Ukraińców mówiących po polsku. Wyraźnie słychać, że jest to, czy Rosjan mówiących po polsku, że jest to akcent wschodni, taki śpiewny. Plus oczywiście pojawiają się kalki gramatyczne, czy pewne odmiany zaczerpnięte prosto z języka rosyjskiego. Mołdawianie bardzo lubią, nawet mówiąc po rosyjsku, po rumuńsku, przeklinać po rosyjsku, więc to się słyszy. I nierzadko w związku z tym taki Mołdawianin, który przyjeżdża do Bukaresztu na przykład i zaczyna mówić po rumuńsku, ale z akcentem, może usłyszeć gdzieś tam za swoimi plecami komentarz, że jesteś ruski. Dosłownie, to rusi. Czyli jesteście ruskimi. No i jest takie poczucie, że Mołdawianie są biedniejsi, oczywiście, w sensie ubożsi, że to są gastarbeiterzy, że mówią śmiesznie, że są niewykształceni. Trochę to, mam wrażenie, wynika z takiej chęci podbudowania własnego ego, troszeczkę też przez Rumunów, to znaczy, i to nie wynika jakby tylko, to nie jest tylko cecha rumuńska, ale no każdy chyba naród, to Ziemek Szczerek z tego co pamiętam tak pisał, lubi mieć kogoś gorszego, z kim się może porównać, po to, żeby sobie powiedzieć, że proszę, my tu jesteśmy jednak trochę, proszę, jesteśmy lepsi. Może jesteśmy biedniejsi niż Europa Zachodnia, ale tutaj z drugiej strony są Mołdawianie i oni mają jeszcze gorzej. Więc takie jest troszeczkę chyba spojrzenie w Rumunii i to jest problem, o którym ja wielokrotnie słyszałem od Mołdawian samych, którzy no cierpią na tym, znaczy, których to ewidentnie boli, którzy czasem jadą do Rumunii na przykład na studia, czy do szkoły właśnie średniej, czy do pracy z takim przekonaniem, kurczę, jestem Rumunem, to jest no, nasza wspólna kultura, jesteśmy jednym narodem, po czym dostają informację zwrotną, że no tak, jesteście Rumunami, ale takimi chyba trochę chyba gorszymi. My wam tu pokażemy, jak tutaj należy budować państwo, jak tu w ogóle to wszystko powinno wyglądać. Na to wszystko jeszcze nakłada się taka bardzo patriarchalna czy takie patrzenie bardzo z góry ze strony Rumunów na w ogóle całe państwo mołdawskie, które jest postrzegane jako taki trochę wybryk natury i właściwie coś, co powinno relatywnie szybko zniknąć. Stąd między innymi ta niekonieczność w tytule mojej książki. Bo przecież to jest efekt Pakt Ribbentrop-Mołotow i tak naprawdę powinno dojść do zjednoczenia. I Rumuni się często śmieją, że co to za państwo, wy tu ciągle jesteście na strzykach finansowych z Unii Europejskiej, bez nas to byście sobie nie dali rady. No my wam oczywiście pomożemy, bo jesteście nasi, ale jesteście niesamodzielni. No i to jest przykre na swój sposób. I Mołdawianie to czują. A ile procent Mołdawian chciałoby połączenia z Rumunią? Od 30 do 40 w tej chwili. To jest bardzo dużo, jak na Mołdawię. Jeszcze w roku 2010, 11, 12 to było około 10-15%. Teraz mówi się o 30-40%. To się bierze z kilku źródeł, z kilku powodów. Przede wszystkim wynika to z ogromnego sukcesu rzeczywiście, jaki osiągnęła Rumunia. Bo Rumunia w Mołdawii bardzo długo kojarzyła się raczej źle, to znaczy nawet jeśli człowiek żyjący w Mołdawii uważał się za Rumuna i miał sympatię do Rumunii, no to myślał o niej w kategoriach Rumunii końca lat 80., początku lat 90. Trochę tak jak w Polsce pewnie. Trochę tak, tak, tak. I jeszcze, tu znowu ciekawe porównanie polsko-ukraińskie tym razem. Tak jak Ukraina startowała z lepszego poziomu w roku 90. niż Polska, tak Mołdawia startowała z lepszego poziomu niż Rumunia w roku 90., była bogatsza. Teraz oczywiście sytuacja jest kompletnie odwrotna i w przypadku Polski i Ukrainy, i w przypadku Rumunii i Mołdawii, ale w Mołdawii długo to przekonanie, że jednak w tej Rumunii generalnie wcale nie jest tak dobrze. Zresztą trochę podobnie jak mam wrażenie jak w przypadku Ukrainy, tak? Funkcjonowało i dopiero jak Mołdawianie zaczęli jeździć do Rumunii trochę bardziej masowo, jak Rumunia rzeczywiście zaczęła odnosić sukcesy po wejściu do Unii Europejskiej, zaczęła się rozwijać, zaczęła odnosić sukcesy przede wszystkim na polu walki z korupcją właśnie, co dla Mołdawian robiło wrażenie, bo nic się chyba tak źle, jeśli chodzi o korupcję, nie kojarzyło Mołdawianom jak Rumunia, no to zaczęto myśleć, że kurczę, to jednak może jest jakiś pomysł. Szczególnie, że jednocześnie w roku 2014-15, jak wspomniałem, władzę w kraju de facto przejął Plahotniuk, czyli oligarcha i wielu ludzi zaczęło myśleć, że chyba rzeczywiście ten projekt polityczny, którym jest Mołdawia, nie ma sensu i może już lepiej w takim razie się jednoczyć z Rumunią i niech tym Rumunii przyjdą, zrobią porządek, niż tak tkwić w takim układzie, takiej malignie właśnie oligarchicznej. To by była dość szybka integracja europejska. Ja przypomnę, że moim gościem jest Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia. Państwo niekonieczne. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Stacja Dwachow i Zdobrzy Zdób, Trenu Lecul. Ja przypomnę, że rozmawiamy z Kamilem Caussem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Chciałbym, żebyśmy teraz poruszyli temat Rosji, ponieważ już rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, o Rumunii, ale jest ten jeden, właściwie nie wiem, czy to można nazwać sąsiad, ale jednak dość duży ośrodek, który stara się mieszać w Mołdawii. Jak to teraz wygląda? To znaczy rozumiem, że wojna tutaj dość skomplikowała sytuację. Skomplikowała sytuację, ale niestety nie na tyle, żeby jakoś bardzo mocno zniechęcić tą część Mołdawian, która była prorosyjska do Rosji. Ciągle mamy relatywnie spore poparcie dla Rosji, czy relatywnie dobrą percepcję Rosji wśród jakichś właśnie 30% Mołdawian. Mamy bardzo zróżnicowaną percepcję tego, co się dzieje na Ukrainie, łącznie z tym, że pewna grupa, jednak dość spora grupa Mołdawian uważa, że to właściwie Ukraina i Stany Zjednoczone są winne temu, co się stało. Jakby panuje przede wszystkim takie przekonanie, że ta wojna jest zła, nie pytając, kto ją rozpoczął i to jest nieważne. Ważne, że powinna się zakończyć i mądrzejszy powinien ją zakończyć. Wiadomo, że mądrzejszy, czy może bardziej ten, kto w ogóle jest w stanie to zrobić. Wiadomo, że Rosja tego nie zrobi, bo Rosja jest Rosją, ma swoje interesy. To wręcz cytat, który wielokrotnie słyszałem. A Ukraina mogłaby jednak tak zrozumieć pewne rzeczy. I to jest niestety myślenie, które towarzyszy bardzo wielu, nie wiem czy większości, ale naprawdę bardzo dużej grupie Mołdawii. A z czego ono wynika? Czy to z propagandy rosyjskiej, czy może z lat bycia w Związku Radzieckim? Z propagandy rosyjskiej po części tak, ale mam wrażenie, że to jest też taki... generalny sposób myślenia Mołdawian. Znaczy Mołdawianie uważają, że Mołdawianie mają w ogóle problem z koncepcją obrony własnej niepodległości, suwerenności za pomocą walki zbrojnej. I to nie dotyczy tylko Ukrainy, to dotyczy nawet, nie wiem, opozycji w Polsce w latach PRL-u, demonstracji, które organizowaliśmy. Ja miałem kiedyś okazję prowadzić taki gościnny wykład na Uniwersytecie w Kiszyniowie. To był wykład z okazji którejś kolejnej rocznicy stanu wojennego. I to był taki wykład poświęcony właśnie polskiej opozycji od lat 50. Poznańskiego Czerwca i tak dalej. I po wszystkim będąca na sali koleżanka z ambasady polskiej zapytała studentów, no co jakby o tym wszystkim myślą, co myślą o tego typu działalności opozycyjnej. Pewna dziewczyna podniosła rękę i zapytała, czy ci robotnicy z Radomia albo ci z Gdańska, którzy tam zginęli, to oni mieli rodziny? Ja powiedziałem, no tak, mieli. No to co oni sobie myśleli? Zębiałem w pierwszym momencie, myślałem, ale nie wiadomo, co odpowiedzieć. Tak, jak to co myśleli. Znaczy, oni to robili właśnie w interesie swoich rodzin. No nie, no bez sensu, zginęli, teraz co? I oni jakby zaprezentowali kompletnie inny model myślenia, że fajnie, że się tam stawiamy, jedni czy drudzy, czy tak jak teraz Ukraińcy przeciwko Rosji, ale przecież przez to giną ludzie. I może lepiej sobie darować, odpuścić, dobrze, trudno, przegramy, bo przecież, i to jest myślenie Mołdawian, i trudno mu pewnej racji nie przyznać w kontekście mołdawskim. Imperia przychodzą i odchodzą. Mołdawia była czy to w Rumunii, czy to w Imperium Rosyjskim, czy to w Związku Radzieckim, a rodzina jako ta wartość podstawowa i życie ludzkie w związku z tym, no ono trwa. Więc z punktu widzenia Mołdawian właśnie taki opór patriotyczny, poświęcanie życia dla walki o ojczyznę jest rzeczą, która czasem jest trochę niezrozumiała. I mam wrażenie, że to się też przenosi na Ukrainę. A to nie wynika trochę z wojny, która była w 92 roku o Naddniestrze? Też, ale ta wojna o Naddniestrze, ona tak naprawdę tylko potwierdziła to myślenie, że to była kolejna bezsensowna wojna, która znowu niczego nie zmieniła, tak? Ale pamiętajmy, co się działo wcześniej. No, Mołdawia jest takim obszarem, znaczy mówię teraz jakby w obszarze geograficznym, który przechodził z rąk do rąk i który nigdy nie mógł o sobie decydować. To jest tak naprawdę pierwszy raz w historii, teraz, zwłaszcza teraz, kiedy Mołdawia się ubiega o członkostwo w Unii Europejskiej, kiedy Mołdawia rzeczywiście ma, czy mołdawska klasa polityczna ma wizję, chce ją realizować, szuka dla tego poparcia społecznego, jest podmiotem polityki. Natomiast wcześniej bardzo długo było przedmiotem i w takim sposobie myślenia rzeczywiście to jest racjonalne. No po co? Inaczej. To jest trochę myślenie prawdopodobnie też, które byłoby bliskie, nie wiem, chłopom na przykład polskim w XVIII czy w XIX wieku, który się wciela do armii. No wciela się do armii, ale czy oni walczą z sercem i chcą walczyć? No nie, no chcą walczyć, czy walczą, bo muszą walczyć, bo takich niestety los do tego zmusza. I takie trochę myślenie panuje. A sugerujesz, że jeżeli by się zaczęła wojna, czyli powiedzmy Rosjanie by doszli do Odessy, później do Naddniestrza, zaatakowali terytorium kontrolowane przez Kiszyniów, to nikt go by nie bronił teraz. I to jest bardzo dobre pytanie. Powiem tak, jeszcze kiedy wojna się zaczęła, pojechałem do Kiszyniowa i miałem na ten temat kilka rozmów i wręcz funkcjonowała taka anegdota w Mołdawii wśród moich znajomych, że w Mołdawii żadnej wojny nie będzie. Ja mówię, no jak, ale jeśli na przykład Rosjanie tu dojdą? Nie, no dalej żadnej wojny nie będzie. Ja mówię, ale jak to nie będzie. No nie będzie, bo żeby była wojna, to ktoś musi stawiać opór. Bo oni po prostu wejdą i tyle. Bo nikt nie będzie tego bronił. I rzeczywiście takie były nastroje na początku. I do tego stopnia to było paradoksalne, że wręcz Mołdawianie pytani, czy się boją wojny, mówili, że nie, właśnie dlatego. Nie dlatego się nie boją, bo nie boją się, że Rosjanie przyjdą. Tylko no przyjdą, to przyjdą. No mój Boże, byli już tu kiedyś. Nie to, żeby nam się to podobało, ale my nie będziemy tutaj stawiać oporu, więc oni nie będą bombardowali miasta. Zwłaszcza, że widzimy. Ukraińcy stawiają opór i proszę, to się dzieje, tak? Ich miasta są równane z ziemią. My tego nie będziemy robić. Ale kiedy okazało się, że ten opór ukraiński mimo wszystko miał sens, to czy miał sens, bo zatrzymano Rosjan, bo jednak Rosjanie nie zajęli Ukrainy, bo jednak mimo wszystko, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach wojny, te tak zwane sukcesy rosyjskie były żenujące z punktu widzenia rosyjskiego oczywiście oraz z punktu widzenia mołdawskiego, to zaczęło się to trochę zmieniać i Mołdawianie zaczęli dopuszczać do siebie, to nie jest ciągle masowe, ale zaczęli dopuszczać do siebie takie myślenie, że kurczę, opór jednak ma sens. Że kiedy się opieramy, nawet będąc słabszym, to możemy liczyć na jakieś wsparcie, może ktoś nam wyśle broń, może ktoś nam udzieli jakiejś pomocy finansowej, no i możemy jednak w jakiś sposób te siły balansować. I teraz już widzę, że wśród części Mołdawian, zwłaszcza młodych, zaczyna się pojawiać taka idea, że to nie jest wcale tak beznadziejne, jak mi się wydawało. Na przykład pojawiła się już pewna grupa ludzi, o tym Ministerstwo Obrony Mołdawskiej mówi, że zwiększa się liczba chętnych do wojska na przykład mołdawskiego. którzy chcą służyć. Także pojawił się nawet taki właśnie zaczątek, mam wrażenie, patriotyzmu w takim nowoczesnym rozumieniu tego słowa, patriotyzmu, który jest nawet skłonny walczyć z bronią w ręku, czy ryzykować życie za swój kraj. Coś, czego w Mołdawii wcześniej, mam wrażenie, mimo wszystko nie było. No to jest akurat dobra tendencja, ale cały czas mamy ugrupowania prorosyjskie, jest Partia Socjalistów, jest ugrupowanie Ilana Shora. Kogo teraz wspiera Moskwa? Czy tutaj jest jakaś konkurencja może o pieniądze, czy jednak Shor teraz jest na górze, no ponieważ mieszka w Moskwie, więc jest mu łatwiej. Tak, mamy tak naprawdę dość ciekawą sytuację, bo z jednej strony mamy w Mołdawii stare, ugruntowane ugrupowanie, czyli Partię Socjalistów, która razem z Partią Komunistów funkcjonują w bloku. Na czele tego stoi były prezydent Igor Dodon. Oni są partią prorosyjską, tak, zabiegają bardzo mocno, szczególnie sam Igor Dodon zabiega o poparcie Moskwy, aczkolwiek programowo, mimo że on na przykład krytykuje Unię Europejską czy Zachód za wiele rzeczy, to nie jest partia, która jest partią stricte antyeuropejską. De facto, to jest swoją drogą też ciekawe. Właściwie już nie mamy w Mołdawii mainstreamowych partii antyeuropejskich. No może poza tymi partiami Shora, ale nawet one nie są jakoś stricte antyeuropejskie. Co wynika trochę z tego, że opowiedzenie się jednoznacznie przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, no odbiera nam pewną część elektoratu. Mówiłem, że mamy te 60%, nawet 70%, które jest za integracją. Poza tym z Unii jednak mimo wszystko idą pieniądze i żadna racjonalna partia się od tego nie odetnie. Więc mamy tą Partię Socjalistów, ona ma około 25-30% poparcia w tej chwili. I z drugiej strony mamy Shora, który już nie ma jednego ugrupowania, dlatego że jego ugrupowanie, noszące zresztą jego imię, czy bardziej jego nazwisko, czyli partia Shor, została zakazana przez Sąd Konstytucyjny Mołdawski w zeszłym roku, w czerwcu 2023 roku. Ale ma on do dyspozycji, może w tym momencie bodajże trzy partie, które na czele z partią Szansa, które tworzą taki blok, blok Wiktorie, czyli blok Zwycięstwo, który to sobie organizuje zjazdy w Moskwie regularnie. I teraz jeśli chodzi o poparcie Moskwy, cóż, na pewno Moskwa wspiera Shora, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie tylko, czy bezpośrednio. Mówi się, że tak naprawdę wspiera go przede wszystkim finansowo przez Abramowicza. Że to tam stamtąd są te pieniądze. Natomiast sam Igor Dodon zabiega bardzo mocno o poparcie Moskwy, dlatego że chciałby kandydować w wyborach prezydenckich, które będziemy mieli 20 października. Pierwsza tura będzie 20 października. No a bez błogosławieństwa Moskwy, znaczy no oczywiście może, no ale lepiej poparcie takie mieć. Natomiast Moskwa, jak rozumiem, jeszcze nie zdecydowała. A czy on może kandydować Shor, nie będąc w kraju? Shor nie może kandydować. Właśnie no tak. Na tym polega problem, że partia Shora jeszcze nie wie, kogo ma wystawić. Mówi się, że być może wystawi na prezydenta Władimira Woronina, czyli byłego lidera partii komunistów, który jest już w wieku, no on jest niewiele młodszy od Joe Bidena. Chociaż należy mu oddać, no byłem na spotkaniu z nim podczas wyborów w 2021 roku, to 3 lata temu, ale przez godzinę przemawiał bez kartki, naprawdę dobrze mu szło. Taki stary, porządny komunistyczny aparatczyk, który potrafi bez problemu i przemówić, i pociągnąć tłum, i zażartować. Także pod względem umysłowym to jest cały czas całkiem zdrowy człowiek. A czy jest jakieś wsparcie finansowe bezpośrednie dla tych ruchów prorosyjskich? Jeśli chodzi o Partię Socjalistów, to tutaj oficjalnie niczego na ten temat nie wiemy. Aczkolwiek Partia Socjalistów jednak jest przede wszystkim organizacją dużą, funkcjonującą w kraju. Mam wrażenie, że oni, nawet jeśli dostają jakieś pieniądze, to mogą się opierać na własnych funduszach. Natomiast nie ma wątpliwości, że Rosja pompuje w ostatnich miesiącach do Mołdawii gigantyczne pieniądze, jak na skalę mołdawską. Służby mołdawskie twierdzą, że do kraju przemyca się w różnej formie nawet 1 do 2 milionów euro tygodniowo lub miesięcznie, są różne dane, ale nawet jeśli to jest miesięcznie, to są bardzo duże stawki. To, mówię, Mołdawia, to jest gotówka krajem, przeważona. To jest gotówka, tak. To jest przede wszystkim gotówka, ewentualnie jakiś rodzaj kart prepaidowych ładowanych za pomocą bitcoina czy przelewów bitcoinowych, no, ale głównie jest to gotówka. I Rosja się posuwa wręcz do takich działań, dość wydawałoby się absurdalnych, ale najwyraźniej skutecznych. Wykupuje się bilety 50 osobom na przykład na samolot ze Stambułu do Kiszyniowa. Te osoby zabierają ze sobą określoną ilość gotówki, najczęściej taką, jaką można legalnie przewieźć, czyli kilka tysięcy euro, no i przylatują do kraju. Czyli opłaca się nawet wykupić 1/4 miejsc w samolocie po to, żeby w ten sposób przewieźć pieniądze, żeby dostarczyć je do Mołdawii. W kwietniu bodajże zatrzymano właśnie taką 50-osobową grupę lecącą do Stambułu i zarekwirowano im pieniądze. Zdarzało się też, że pieniądze przewozili pracownicy ambasady rosyjskiej w bagażu dyplomatycznym. Z tego, co wiem, już się to nie dzieje, bo Mołdawianie mają swoje sposoby na to, żeby zweryfikować zawartość tych walizek, ale ciągle, nie ma wątpliwości, że ciągle te pieniądze tam docierają. Niestety musimy już kończyć. W końcu nie porozmawialiśmy o turystyce, ale naprawdę są miasta, które warto odwiedzić, nawet Ja uważam, że Kiszyniów jest warte odwiedzenia, czy Winnice podkiszyniowe. Kiszyniów zdecydowanie, to jest wspaniałe miasto na city break, na taki trzydniowy wyjazd, restauracje, wine bary, samo ścisłe centrum historyczne. Bardzo polecam. Mamy 3 loty dziennie, czasem 2, czasem 3. A i Wizz Air będzie otwierał, z tego co wiem, nowe połączenia. No, czyli będzie łatwiej dotrzeć. Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książki Mołdawia, państwo niekonieczne. Bardzo ci dziękuję. Dzięki serdeczne. I to już wszystko w tym wydaniu Po prostu Wschód. Zachęcam do słuchania także poprzednich odcinków. Można je znaleźć na stronie i w playerze Polskiego Radia, a także w serwisach streamingowych. Na koniec posłuchamy coveru włoskiego zespołu The Colors i jego piosenki Italo Disco, tylko w wersji mołdawskiej, czyli Moldo Disco. Wykonawcy Eduardo, Iryna Kowalski i Sergej. My usłyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Medukla nunte cu mașina Cu afura mea ca la Tom Cruise Dar eu mă duc cu un trolebusul Mai brutal ca Al Pacino Din Europa am venit Acasă sunt mai fericit Șalala la frenazor Chiuiale de la noi Hori flore de la nord La o nuntă Leutarii din OK Sunt mai bun ca Bonnie M Mă ligă cu DJ Samoare Nuntă mare lăsată-mi cantare DJ Mai tare DJ Cu Surucianu și Taburceanu O Madonna, hai la Moldo Disco La masă mare, etnobaloare Strângem banii, hai Sushi, burger, pizza Mai bine brânză și tocăniță Cu mama ligă, brandy, cola, whisky Dar vinul nostru cel de casă e mai bun Dar vinul nostru cel de casă e mai bun pentru Moldo Disco Dar vinul nostru cel de casă e mai bun pentru Moldo Disco A doua zi mă duc la zeamă E zeama noastră de cocoș Important cu acroboș Iar dimineața sună nano La cumetrie m-a chemat De nu veneam, eram bogat Autopromocja Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Telewizor Sony 75 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6599. Teraz za 6399 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Aktywne wakacje? Tylko z Decathlon. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach stacjonarnych, aplikacji mobilnej lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Śpiesz się. Oferta ważna tylko do 21 lipca. Dzień dobry. Mam list do pani... Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej.